إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم مدنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا نلقى نا تفسيره سورة النجم نا يوم اللفتة تلسمامية كتك آية نباركم نن نتكسيم قم ليه إن شاء الله تقول يقول لكي كتك آية نباركم نتانو يسره سورة النجم. نعم، طبعا كتك يوم اللفتة tuliangalia kisa kizima ambacho cha malaika Jibril alayhi salam, jinsi gani alivyoshuka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na ikawa Mtume sallallahu alayhi wasallam amemuona malaika huyu katika umbile lake la kimalaika kama tulivyoona. Na aya mwisho kabisa ambayo tulisimamia ilikuwa inaeleza kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anafahamisha kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amemuona Jibril mara mbili katika maumbile yake yale ya kimalaika. Mara kwanza ni pale ambapo wa huwa bil ufuqil ala thumma dana fatajalla, na mara pili ni katika safari yake ya Isra. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra, na kwa hakika Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimuona malaika Jibril katika umbile lake la kimalaika kwa mara nyingine, inda sidratil muntaha, pale ambapo panapomkunazi unomalizikia mambo yote. Na walilahi alhamdu, katika besa hilo tukatoa nini hasa asili ya ikaitwa sidratu almuntaha kutokana na aqwal mutaaddida za salaf, hususan katika tafsiri ya al-Imam al-Qurtubi rahimahullah. Kwa hivyo leo tunaendelea katika aya inayofuatia. Allah subhanahu wa ta'ala anasema idh yakhsha sidrata ma yakhsha, katika aya nambari 15, na afwan aya nambari 15, indaha jannatul ma'wa, yani tunaondokea aya nambari 15, indaha jannatul ma'wa, yani alimuona wana mtume sallallahu alayhi wasallam malaika Jibril katika sehemu hiyo ambayo inaitwa sidratil muntaha, panapomkunazi unamalizikia mambo yote. indaha, yani karibu yake huwa mkunazi. Indaha, yani mush makan baid. Indaha, yani ni eneo ambalo ni la karibu. Na hiyo pepo ambayo inaitwa jannatul ma'wa, yani pepo ambayo al-ma'wa itakayokaliwa na watu wema itakuwa takaa milele. Anasema indaha, yani katika sidratul muntaha, ambapo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amefika mahala hapo, ni mti huo mkunazi uko karibu na, yani mbele ya, mbele ya nini? Ya janna. Bustani, pepo. Pepo gani? Ma'wa. Pepo hii ni pepo ambayo ilikuwa yenye daraja ya juu, na wataishi watu milele wale watu wema watakaoingia katika pepo hizo. Indaha jannatul ma'wa, karibu yake yani mkunazi uko karibu na jannatul ma'wa, pepo hiyo ambayo ina jina la ma'wa. Al-ma'wa bi maana ni maeneo, eneo ambalo la kufikia watu. Mfano Allah anasema wa ma'wahum an-nar, na makazi yao yatakuwa ni motoni, kwa maana watafikia motoni, wataishi motoni. Kwa hivyo kuna pepo ambayo watu watafikia hapo na watakaa milele. Kwa hivyo ni jannatul ma'wa, yani ukiingia ni khalidina fiha. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala anaielezea mkunazi huo kwamba uko karibu na hiyo pepo. Indaha, karibu yake jannatul ma'wa, iko hiyo pepo ambayo inaitwa pepo ya al-ma'wa. Naam, aya nambari 16. Idh yaksha sidrata ma yaksha, haya ni mambo ambayo ndugu zangu Muislamu ya kiakhira, yani mambo ambayo ya ghaibu. Kwa hiyo tunapokea kama yalivyoelezwa katika Qur'an al-Karim, na tunapokea kama alivyofasiriwa na wenyewe, yani mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam au na salafu salih. Ni mambo ya ghaibia, al-umur al-ghaibia. Kuna kuzungumzwa habari ya mkunazi, mkunazi huko katika mbingu ya saba, samaa as-sabia, na yaliyotoka huko ni mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyaona. Kwa hiyo tafsiri ambayo itakayotolewa itakuwa ni kwa kadri vile ambavyo ilivyofasiriwa na wanazuoni kutokana na kauli za maswahaba. Idh yaksha sidrat ma yaksha, ni kwamba mkunazi ukaja huu ukafunikwa huu. Kwa hiyo mambo ambayo yalofunika mkunazi ni mambo ambayo ni al-ajaib, ya ajabu sana. Kiasi ambacho katika riwaya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akaeleza kwamba hakuna mtu ambaye yastatiu, akatoa wasifu ya kitu gani kilichofunika mkunazi. Baadhi ya hadithi tu zikasema kwamba ni aina fulani ya firashu min dhahab, ni kama vile godoro au kitanda hicho ambao ni umetengenezwa kwa dhahabu. Kwa hiyo kuna ajabu zimetokea bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ameziona. Moja wapo ni hii ya kwamba mkunazi ulikuja ukafunikwa. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala idh yaksha sidrat, kilipofunika mkunazi, ma yaksha, hicho kilichofunika. Idh yaksha sidrata, sidrata bimaana ndio ule mkunazi ndio ulofunikwa. Kitu gani? Allah anasema ma yaksha, kilichofunika, bimaana ni mambo ambayo ya ajabu na mambo ya siri, ni mambo ambayo mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala anayafahamu. Ni kitu gani ambacho kilichokwenda kikaufunika mkunazi ule? Idh yaksha sidra, kilipofunika mkunazi, ma yaksha, kile kilichofunika. Na katika tafsiri ya Abdullah, yani ya al-Imam al-Hafid ibn Kathir rahimahullah, katika riwaya ya Abdullah ibn Mas'ud ambayo iko katika Sahih Muslim, akasema kwamba Ibn Mas'ud anasema kwamba hii kilichofunika mkunazi ni firashu min dhahab, ni tandiko au godoro la dhahabu. Moja katika tafsiri ambayo inaweza kutegemewa kwamba ilikuwa ni hicho. Kisha Abdullah bin Mas'ud akaeleza katika riwaya hiyo kwamba wa'uti ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalatha, bwana mtume sala salam akapewa hapo mambo matatu. Mambo matatu haya akayataja. La kwanza ni kwamba pia amepewa bwana mtume sala as-salawatul salatan ambazo mashuhur, kama ambavyo kisa hiki ukirudi katika kisa cha Miraj unapata maelezo mengi jinsi ambavyo swala hizi tano alizopewa. Kisha jambo la pili akapewa bwana mtume sallam hawatimu suratul baqara, yani mwisho wa suratul baqara ambayo ina aya 286. Sasa zile aya mbili za mwisho bwana mtume sallam amepewa hapa. Na jambo la tatu alilopewa mtume sallallahu alaihi wasallam ni msamaha, ikawa kwa mtu yoyote ambaye katika umati wake hakumshirikisha Allah, waghufa liman la yushriku billahi shay'an min ummatihi, yeyote ambaye ameishi katika uhai wake hakumshirikisha Allah shay'an, na chochote, basi huyu anapata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakubairi kabisa, hakwenda kunzimu wala kinyenkele, wala hakuwa na aina fulani ya mambo ambayo hayawezi kuyafanya mpaka aingie katika ushirikina, apate kiungo cha albino ili awe tajiri na vitu vingine kama hivyo. Hakumshirikisha Allah chochote, basi huyu apewa msamaha. Mambo matatu haya ni mambo ambayo Abdullah bin Mas'ud katika riwaya yake aelezea kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipewa katika eneo hilo ambapo mkunazi, baadaye mkunazi ukafunikwa na yale yaliyofunikwa. Katika mambo haya matatu, ndugu zangu wa Islam, ama kwa hakika hili la kwanza la swala faba ni maarufu ladaikum, kwamba kila mtu aswali swala tano na anajua arkani zake na nawakidhu zake na al-umur na mambo mengi ambayo yalikuwa yanataallaq na salawatul khams. Lakini hili la aya mbili katika suratul baqara za bush, hili litahitajia maelezo, kwa sababu inawezekana ikawa mtu haelewi umuhimu wa aya mbili hizi. Katika tafsiri ya al-Hafidh al-Imam Ibn Kathir rahimahullah akaziandika aya hizi mbili katika tafsiri yake ukirudi, ameandika dhikrul ahadith al-waridatu fi fadli hatayn al-ayatayn al-karimatayn nafa'ana Allah bihima, yani tunataja hadithi ambazo zinazungumzia juu ya ubora wa aya mbili hizi. Aya mbili hizi ambazo aya mbili hizi ni tukufu, yani Allah atupe manfa kwa aya mbili hizo. Aya zenyewe kama tulivyoeleza ni kwamba ni aya za mwisho, ni aya nambari 285 na aya nambari 286. Ukianzia amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun, kwa hiyo na aya inafuatia la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa alayha ma kasabat, ukienda mpaka mwisho aya mbili hizi ndizo ambazo Mtume wa salam amepewa huko. Kwa hiyo zina faida gani? Faida iliyokuweko kwa mujibu wa tafsiri ya al-Hafidh al-Imam Ibn Kathir rahimahullah, ametaja hadithi tatu ambazo zote zitakuwa zina maana sawa. Hadithul awwal, hadithi ya kwanza, an Abi Mas'ud, kutoka kwa Abi Mas'ud. Hadithi hii ni hadithi ambayo iko katika Sahih Bukhari nambari 1510 na vile vile iko katika Sahih Muslim hadithi nambari 807. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسيما ونمتم صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه, يوت من يكسوم الآيتين آيان بيلي أمبازو زيكو آخر مويشة سورة البقرة أكسوم كتك ليلة يعني أسيك بس نعم كفتاه يعني كمان آيان بيلي هزو zitamtosha. Kwa alhamdulillah tupata faida, kumbe aya mbili kusoma usiku za kutosha wewe, hata ukaka utosheke nini? Kuna haja tena ya labda utafute jini likulinde, ukafanya safari ukaenda Pemba ukamnunua jini ukasema huyu atanilinda. Kupea mbili tu, wewe soma tu. Na hadithi ya pili, alhadithu thani an Abi Dharr qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo ameisahihisha al-Allama al-Sheikh al-Muhaddith Muhammad Nasirin al-Albani rahimahullah katika silsilati sahiha hadathi na hadithi nambari 1482, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, utitu khawatim surati al-Baqara, nimepewa mwisho wa surati al-Baqara. Na hiyo anasema min kanz, ni katika hazina, tahta al-arsh, lam yu'tahunna nabiyyun qabli. Aya mbili hizi ni hazina iliko chini ya arshi ya Allah, manabii waliopita wote hakupewa hazina hii. Na hadithi ya tatu aliyorodhesha al-Hafidh bin Kathir ni hadithi ya Numan bin Bashir عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبا بل بل كان صححه العلامة الألباني رحمه الله كتك المشكات نبهيكي حديث نباري الفبيل يموجة بين تعانو نم قال أبي سيما ولم تومي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض. الله سبحانه وتعالى أميان لك كتاب kabla ya kuumba mbingu na ardhi, bi alfa ya amin, kwa muda wa miaka 2000, yani imepita miaka 2000 ndo baadaye ikaumbwa mbingu na ardhi. Maneno haya Allah ameshaandika. Allah subhanahu wa ta'ala kataba kitaban kabla an yakhliq, kabla hayaumba mbingu na ardhi, bi alfay, yani miaka miwili miaka 2000, kabla miaka 2000 anzala minhu ayatayn, amithirimisha Allah subhanahu wa ta'ala aya mbili ambazo ni khatamu bihima, zafungisha aya hizo mwisho kabisa zinatia lock surat al-Baqara, surat al-Baqara. Akasema wala yuqra'ani bihinna wala hazi somwi aya mbili hizo fi dari thalathi layali, katika nyumba yoyote siku tatu. Thalathi layali kwa maana usiku wa kwanza, usiku wa pili, usiku wa tatu. Yaonesha kwamba aya hizi za somo usiku haisomwi katika nyumba yoyote kwa muda usiku wa kwanza, usiku wa pili, isipokuwa ni kwamba fayukaribu hashaitani, halafu shetani akurubie katika nyumba hiyo, haiwezekani. Ikasomwa aya mbili hizi amana rasul, na aya inofuatia la yukalifu llahu nafsan mpaka mwisho, usiku wa kwanza faru kama leo ukasoma, usiku unaofuatia ukasoma, usiku unaofuatia shetani akurubie. Hii ni first aid, huduma ya kwanza kwa wale ambao wanasumbuliwa na mashetani, wanasumbuliwa na mambo ambayo anakwambia mtu, jana nimeota ndoto bwana inanishtusha sana, nimeota nimepaishwa juu ya dari kwa nikarudishwa chini kwa hivyo alafu bwana hakulaliki, sikulala tena wiki nzima. Hii sasa first aid ni hii. Aya hizi mbili za mwisho sote Bakara unazisoma kwa muda usiku tatu mfululizo. Hii nafikiri ni jambo ambalo litatusaidia kwa wale wengi ambao hupenda mara nyingi wafanyiwe mambo. Kivipi? Watu wengi hupenda spoon feeding. Kitu kidogo basi amtafute shekhe, basi unajua bwana msomee. Bwana hizi sura aya mbili zinakushinda wewe mwenyewe. Mbona hujitibu mwenyewe mpaka ukasomewe na shekhe? Hata yule shekhe anataka kusomea, pengine ni shekhe ambaye akusomea kwa sababu tu una shida, na kwa sababu tu anajua kwamba lazima atakukamua. mbili hizi kubwa wanafanya mchezo bwana. Mwandikie risiti hapa. Risiti ya mashine, $200,000. Unapoa risiti ya $200,000 kwa hizi. Kumbe ni kwa usome mwenyewe tu basi. Na ukisoma mwenyewe kuna advantage kwamba unasoma ile hali ambayo wazungu wanasema wanakuwa sincere, yani kwa dhati ya saa. Lakini mtu anakusomea humjui yuko nafsi gani na katika nafsi yake. Kwa maana hiyo tunapata faida katika yale mambo matatu aliyopewa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika sura al-Fatiha, katika aya mbili hizi za sura al-Baqara. Naam, idh yakhsha sidrata ma yakhsha, kilipofunika mfunazi kile ambacho kilichofunika. Al-ilm wamejaribu kuelezea maelezo mengi, lakini kutokana na athari za masahaba, hadithi mbalimbali, wanasema ya kwamba katika baadhi ya riwaya nyingine zimekuja, hususan katika riwaya ya Abdullah bin Mas'ud ambayo tumeisoma karibuni, ni kwamba firashu min dhahab wa fil hadith, na katika hadithi nyingine imekuja lamma ghashiyaha min amri Allah bad ghashiyaha, pale ambapo mkunazi ulipokuwa umefunikwa kutokana na amri ya Allah alivyoamrisha kwamba ufunikwe, tagayyara. Katika riwaya nyingine imekuja kwamba mkunazi ule ukafanya nini, ukabadilika. Fama ahadun min khalqi Allah, hakuna yoyote katika viumbe wa Allah, yastati'u an yasifaha min husniha, hakuna kiumbe ambaye atakayeweza kusifu juu ya uzuri wa mkunazi ule ulivyo. Na katika baadhi ya riwaya nyingine zimekuja ya kwamba mkunazi huu ulipofunikwa, alisema bwana Mtume sallam, ra'aitu sidrata yakhshaha firashun min dhahabin, nimeona mkunazi wafunikwa kama vile godoro au tandiko la dhahabu, yani kila material yake ni dhahabu. Akasema Mtume sallam, wa ra'aitu ala kulli warakatin malakan, na nikaona katika kila jani moja la mkunazi kuna malaika, qa'iman yusabbihu Allah ta'ala, amisimama hali ya kwamba anamsabbih Allah subhanahu wa ta'ala. Almuhim, maelezo ambayo yalokuja hapa ni mengi, ni maelezo yana sanadi kama tulivyosoma. Kwa kutosheke ni haya haya tu, kwamba kilichofunika mkunazi, kile ambacho kitu kilichofunika kwayo ni mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala, ndio anajua ni kitu gani. Ni katika al-ajaib, yale mambo ya ajabu kabisa ambayo bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyoyaona katika safari yake Isra. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliona mambo mengi sana, kama aya ya mbele itakuja kututhibitishia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameona laqad ra'a min ayati rabbihi al-kubra, na kwa hakika ameona katika aya za Mola wake mambo makubwa kabisa. Miongoni mwalo na hili, ikawa mkunazi aone wafunikwa na mambo ya ajabu kabisa kabisa. Izi yakhsha sidrata ma yakhsha, basi mkunazi na kilichofunika mkunazi, ma yakhsha kile ambacho kilichofunika, bimaana ni mambo ambayo mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala anafahamu ni kitu gani kilichofunika mkunazi huo. Na kisha aya inayofuatia Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ma zagha al-basar wa ma tagha, ma zagha al-basar wa ma tagha. Maana yake ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye jicho lake au macho yake hayakuhangaika. Zagha yaambiwa ni ule mhangaiko wa jicho, mara huku mara huku mara huku mara huku, ile ma zagha al-basar, yani jicho lake halikuhangaika alipokuwa pale katika huo mkunazi singa tulimuta, ayaona mambo ya ajabu ajabu. Na katika hali hiyo ni hali ambayo kama tulivyosema katika riwaya nyingine, hakumuona Mola wake, alipoulizwa akasema nurun anna arahu, nuru utamuona vipi Allah, mimi naona nuru. Kwa hiyo jinsi alivyokuwa na ile discipline ni kwamba macho yake mazaghal basar, hayakuhangaika. Mazaghal basar kwa maana hayakuhangaika ya kwenda kushoto na kulia, kama alivyosema Ibn Abbas, qala Ibn Abbas Allah anhuma ma dhahaba yaminan wala shimalan, macho yake hayakwenda kulia wala kushoto, yaminan wala shimala, ma zaha. Kwa hiyo yeye amekaa bismil, angalia tu nuru ya Mola wake na maajabu mengine mbalimbali. Halikwenda jicho lake upande wake wa kulia wala upande wake wa kushoto, kwa mujibu wa tafsiri ya Abdullah bin Abbas. Kwa hiyo inaitwa ma zaha albasar, kwa maana macho yake hayakuhangaika au jicho lake halikuhangaika likawa latazama kuliani na kushotoni. Katika hali hii yaonesha kwamba Bwana Mtume SAW alikuwa ni mmoja katika yani viumbe wenye tabia njema kabisa, na ni mmoja katika jambo ambalo linamhusisha mtu kuwa na hadhi akapewa heshima kutokana na jicho. Aka subhanahu wa ta'ala wa ma tagha, wala vile vile jicho lake halikuruka mpaka, yani halikukos boda, ikawa yeye iko hapa na nuru ya Mola wake aona na maajabu mengine mbalimbali, jicho lake halikwenda zaidi, ikawa aangalia tena kuna nini zaidi ya hapa. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala wa ma tagha, wala jicho lake halikuruka mpaka. Nini maana yake? Ameandika Ibn Kathir katika tafsiri yake, ai ma jawaza ma umira, ni kwamba jicho lake halikuvuka kujao, yani kama ikawa mtu amefikishwa pahala anaongea na mtu sasa, kwa jicho lake aangalia zaidi ya yule mtu anaongea naye, wa ma faqa, kwa maana halikukiuka mipaka, likawa latazama mbali zaidi ya pale ambapo alipokuwa amefikiwa. Anasema Ibn Kathir ya kwamba wa hadhihi sifatun azimatun fi thabati wa taa, anasema hii ndiyo sifa iliyokuwa tukufu katika suala la taa. Taa yani jinsi Bwana Mtume salam alivyokuwa na utiifu mkubwa kiasi hicho, basi hii ni moja katika sifa kubwa kabisa. Anasema Ibn Kathir ya kwamba fa innahu ma faala illa ma umira bi, hakufanya lolote Mtume salam isipokuwa lile aliloamrishwa, wala saala wala hakuuliza fauka ma utiya, na zaidi ya kile alichopewa, au kwa maana hakuomba zaidi ya kile alichopewa. Wama ahsanu ma qala, yani uzuri ulioje amesema mshairi mmoja katika ubeti mmoja mfupi. Anasema Ibn Kathir kwamba hizi ni katika sifa tukufu za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Angalia, ameitwa katika mahala pa heshima, pa heshima kabisa kabisa, lakini akawa yuko katika mipaka ile ile tu, eneo lile lile, jicho lake alihangaiki huku wala huku wala kufikura kuna nini zaidi hapo. Hizi ni moja katika sifa kubwa kabisa ambazo zilimfanisha hadhi Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawa hakutenda lolote zaidi ya ile alioamriwa, na zaidi masala fauka ma utiya, hakutaka kutaka ya ziada zaidi ya vile alivyopewa. Amepewa yeye kwamba aya mbili za sura al-Baqara, sasa hakuuliza tena basi na sura al-Imran je kwa hivi ndivyo ambavyo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesifika kutokana na kauli zake, yani vitendo vyake kama hivi vya heshima. Ama al-Imam al-Qutubi rahimahullah yeye alifasiri ya kwamba wa ma tagha, nini maana yake? Ni kwamba ai lam yamutta basarahu ila ghairi ma ma ra'a min al-ayat, yani hakurefusha au hakufungua macho yake akaangalia zaidi ya zile aya, yani alama na ishara za Mola wake. وهذا انا اسمع الامام القطبي رحمه الله ني وصف ادب ني وصف ادب النبي صلى الله عليه وسلم زمتومه صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام كتك انه هيلو تكفو idh lam yaltafit, alikuwa hakugeuka yaminan wala shimalan, kulia wala kushoto. Kwa Imam Qurtubi anasema kwamba ni moja katika sifa za Mtume sallallahu alayhi wasallam, amefika katika position kubwa kabisa, kubwa kabisa, lakini hakuwa na ile hali ya kutaka kupaparika, kujua kuna nini kuna nini, akijulia chini angalie juu. Ah, hakuangalia kama alivyosema Ibn Kathir, yamina wa shimala. Kwa hiyo yaonesha, ndugu zangu wa Islam, moja katika jambo ambalo Muislam anaweza akawa ni Muislam kamili wa kitabia kama alivyokuwa mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni pale atakapohifadhi jicho lake. Ikawa jicho lina mipaka iliyowekewa, akahifadhi ile mipaka iliyowekewa. Na Muislam anaonekana si lolote si chochote kitabia. Yaani kwa maana anakuwa ni mtu ambaye hamnazo, hamkani. Kivipi? Macho yake tu anayamtoa thamani. Jicho lako watu wakuangalia wajua amna lolote. Yule shehe shehena, yule shehena. Mbona macho yake yale? Hivi ndivyo ambavyo macho yanakupandisha hadhi au yanakushusha moja kwa moja. Kwa hiyo tutaangalia hapa kidogo ili upate faida, ili uchunge macho yako, ili upate hadhi na heshima. Watu wakikuona wanakuheshimu. Kwa nini? Jicho, jicho tu. Ataishi na yule mwana, yule kijana nini? Kumbe macho tu, macho tu. Ambo haya macho, wataalamu wa masala ya mambo ya psychology na wale ambao wachunguzi wa makosa kijinai wanaweza wakaleta majibu kwa macho, kuangalia machoni, basi ukatoa jibu kwamba huyu ndiye. Na mashuka ya poti na begi lako lelelelelelelelele. Watu wanakaa na kuangalia machoni tu. Bana. Mimi ndio ngoja nafanya mahojiano kidogo. Mnaunga bwana. Macho tu. Macho. Sasa macho yanampandisha mtu hadhi na yanamshusha. Miongoni mwa mambo ambayo watu waloingia wakazama dipu kabisa kuyaelezea macho ni hawa watu ambao watungaji mashairi, mashairi yalikuwa ya adabu yenye kutoa mafundisho mbalimbali. Kala shair, mshairi mmoja anasema hivi: kullu alhawadith mabda'uha min an-nadhar, matukio yote na duniani mwanzo wake ni nani? Nazar, kutazama. Huku kutazama ndiko kunakozaa mambo mengi. Na kusema wa mu'zamu an-nar min mustasghari ash-shara, na moto mkubwa rimbu rimbu umeanza na cheche dogo dogo. Kwa hiyo mambo mengi yanaanza kutokana na wewe, jicho lako ulivyoangalia. Baadaye anafuatia anafuatia kutokana na nini? Kwa hiyo jicho lina umuhimu mkubwa, ndugu zangu wa Islam, na hususan katika masala haya ya mambo ya haram na mambo mengineyo. Haifai mtu akakondelea macho, kwa sababu chanzo cha maovu yote yanatokana na macho kuangalia. Wakila, na pamesemwa katika masala ambayo ya mtu kujizuia na kutotazama basi mambo ya haram yaliharamishwa, as-sabru ala ghadhi al-basar aitharu min as-sabri ala alamin ma ba'dahu. Kuna kitu ambacho kinaitwa ghadhi al-basar. Ghadhi al-basar yani kwa maana mtu ikawa anainamisha macho yake chini aangalie yale yaliharamishwa. Mfano Allah anasema wa kullu mu'minina yaghuddu min absari, katika sura ya Al-Furqan nafikiri kabla. Na katika nyingine wa kullu al-mu'minati yaghdudna min absarihinna, wa inamisha chini macho yao. Kwa hivyo nasema kwamba kusubiri katika kuinamisha jicho chini, yani kwa utazami jambo la haramu, kunakuwa kwepesi mno kuliko kusubiri baada ya kuangalia la haramu na kinachotokea ni maumivu. Maumivu haya yanakuwa utashindwa wewe kusubiri. Alam ma baada. Kapita mwanamke kumwangalia. Umeshindwa kuinamisha macho yako chini. Kumbe ilikuwa usubiri tu. Sasa ile maumivu ya kusubiri kwamba usiangalie ni madogo kuliko maumivu ambayo utakayoyapata baada ya kutazama. Ah, mwanamke yule sikitapata tu. Ilikuwa na baki ya simu ungenipa ele. Sasa inakuwa unaanza kujichanganya. Kwa nini? Kwa sababu maumivu yake ni mazito sana, umeshindwa maumivu madogo ya kusubiri kuinamisha macho. Kala shairi. Mshairi mwingine akasema hivi katika kuhifadhi macho yetu. Anasema wa kunta mata arsalta tarfa qara'idan liqalbika yawman at'abatka almanazir. Yani kila ambapo utapokuwa katika hali ambayo jicho lako unaliachilia freely, yani kwa maana huna yani ile swala la kudhibiti jicho lako, na jicho lako hilo likawa ndio linauendesha moyo wako, yani moyo unakuja katika hali ambayo jicho umetazama, moyo ndio unapokea. Kwa hiyo ikawa wewe arsalta tarfaka, yani tarf kila pap kwa message inakwenda kwenye moyo. Wanasema utataabika, yani kitu kitachotisha ni nini? Ni ule ufuatiliaji wa kutazama mara nyingine. Kivipi? Huwezi kutazama mara moja. Utatazama mara moja, lakini utataka tena. Naona sasa hii, naona mtazama unakupa taabu. Kesho mtakuja mapema ni muangalie zaidi. Naona sasa. Kwa hiyo hii ndio hali ambayo kila ukiachia macho yako yatazame tu, basi itakupa taabu kwamba hutotazama mara moja, itabidi lazima utazame tena. Na katika mshairi mwingine akasema itapokuwa umetazama mambo mengi, ra'aita alladhi la kullahu anta qadirun alayhi wa la an ba'dhihi anta sabirun, ni kwamba utayaona yale ambayo sio yote utakuwa na uwezo nayo, na vile vile utayaona yale ambayo sio yote baadhi yao ambao utaweza kusiasubiria. Kwa kuna vitu utaviona lakini huna uwezo navyo, kwa sababu jicho lako umeniachia latazama kila kitu na huna uwezo nalo, kwa unabakia kusononeka. Na vile vile utakuwa kuna mambo mengine utatazama lakini utashindwa kusubiri. Kwa hiyo yaonekana kwamba jicho yataka mtu alichunge sana. Na wanasema kwamba anna nadharata tajrahu alqalba jarhan, siku zote kutazama basi kunapelekea kujeruhi, kwani moyo unaukia kidonda. Kama mtu kaja akakuchinja hapa chap kwa kiwembe, sasa hii kuangalia angalia hii ni kwamba unasababishia moyo wako kuwa na majeraha. Wakasema bazalta tatba'u nadharatan fi nadharatin fi ithrin kulli malihatin wa malihin. Na utakuwa katika mtu ambaye utaendelea kufuata kutazama, nadharatan fi nadharatin, kwa kila ambacho kitachokuwa kimekupitia mbele yako, ikiwa ni malihatin au maliha, kwa maana mwanamke ambaye alikuwa mwenye sura nzuri kabisa, na maliha kwa maana mwanamume aliyokuwa mwenye sura nzuri. Almuhimu ni kwamba ukitazama basi unapeleka jeraha katika moyo wako. Kwa hiyo hutosheki, utatazama tena. Kwa hiyo kila mara ukitazama majeraha yanazidi katika moyo wako. Kila ukitazama majeraha yanazidi katika moyo wako. Na wanasema utazamaji huu wa kukiangalia kitu mara moja ukasema kijatosheka, natia macho nuru, labda nikuturulie tena, kumbe ndo unajizidishia madhara. Wanasema watadhunnu dhaka dawaun jarha, na utadhani kwamba kukiangalia kitu kile mara ya pili ndio dawa ya kujiridhisha donda lako la moyoni. Wa huwa fi tahqiqi tajrihun ala tajrihi, kumbe ndo unajizidisha matatizo. Kukonesha ndugu zangu wa Islam, suala la kuangalia kama lilivyokuja katika aya hii ni jambo ambalo muhimu, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amelizungumza jicho la Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwamba kuna faida nyingi watu hiyo, kwamba miongoni mwa mambo ambayo yatakuwa yawapa heshima ni macho yao, kwamba vipi watakokuwa naangalia mambo. Na katika riwaya ambayo ya Sahal bin Sa'd radhiallahu anhu, hadithi ambayo mutafakun alayhi, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, innama ju'ila al-isti'zan min ajli al-basar. Suala hili la kupiga hodi mara tatu, hodi, assalamu alaykum, kumbe jambo hili bwana mtume anasema limewekwa kwa ajili ya jicho, kwamba mtu asiyekaingia nyumbani kwa mtu tu bila hodi, jicho lake likayaona yasiyo yasiyohitajika kuyaona. Kwa hivyo ili kulizuia jicho, basi itabidi upige hodi mara ngapi? Mara tatu. Na vile vile heshima ya kupiga hodi, unakaa ubavuni mwa mlango, na sio unakaa stepfold na mlango, kiasi ambacho akifungua mwenye nyumba mnagusana uso kwa uso, ngangaa, kama vile anavyosema sami, yani adui na steri, ngangaa, ka pembeni. Lengo jicho lako sio ukaona mambo. Yaani mtu anaweza kaona mambo katika nyumba ya mtu akasikia jambo akasema vipi? Ha? Kwa bwana kuna hiki na hiki na hiki na hiki. Kwa hivyo hicho. Anasema katika tafsiri Abdullah bin Abbas, ukifungua katika aya nambari 19 sura Ghafir, Allah anasema ya'lam kha'inatal a'yun, anajua khiana ya macho. Macho yana khiana. Na aya hii tumeizungumzia kwa upana kwa sababu Mtume SAW hakufanya khiana ya macho alipokuwa pale mbele aona zile ayati za Mola wake al-Kubra, hakufanya khiana ya macho. Ma zagha al-basar wa ma tagha. Allah subhanahu wa ta'ala anajua khiana ya macho, na amefasiri Sheikh Abdulrahman Nasir al-Sa'di rahimahullah katika tafsiri yake nini maana kha'inat al-a'yun. Mu maana amesema hivi, wa huwa an-nadru alladhi yakhfihi al-'abdu min jalisihi wa muqarinihi wa huwa nadru al-musariq. Yani ni ile hali ambayo mtu anapoangalia na kuangalia kwake huwa anajificha. Anajificha na nani? Anajificha na huyu jalisihi, yani alokaa naye, asimuone kama anaangalia kitu fulani. Huu ni utazamaji wa wizi. Mmekaa watu 6-7 mwongea na hii na hii, lakini mara papa sikae mtu wewe unaangalia kule. Sasa hao ndio kama umewaibia wewe, umefanya khiana katika kuangalia. Hii ndiyo tafsiri ya kha'inat al-a'yun. Na Abdullah bin Abbas radhiallahu anhuma akaifasiri kwamba ya'lam kha'inat al-a'yun, akasema huwa ar-rajulu yakunu jalisan ma'a an-nas, mtu kakaa na watu, jalisan ma'a an-nas, watu watatu wanne, kisha fatamuru al-mar'a, apite mwanamke bwana, faisarikum an-nadharu ilayha, anawaibia wenziwe macho kwa kumtazama nani? Yule mwanamke. Khiana ya macho. Tupo hapa tutacheza dafu kera mnezele, akipita mwanamke bwana vipi wewe? Watu wanaongea na mwenzenu, basi unajua bwana, basi unajua bwana, kumbe kapita mwanamke. Hii ndio kha'inat al-a'yun. Na ajabu bwana, mwanamke kwa mujibu wa maelezo bwana Mtume SAW kwamba wewe kaa na mwenzio njiani au mara popote, mmo ndani ya gari, wapi wale mimi. Akipita mwanamme, wanaume 100 wapite sasa. Apite mwanamke huyu. Mimi tuendelea. Ebana, wamevani kabu hao. Hali mbele ataka avani kabu basi bado sini mtu anapekura katika hii distance ndogo hii. Anatazama. Je, vipi wanamke mzuri, macho yake mazuri? Hii ni hali ambayo Bwana Mtume صلى الله عليه وسلم anasema kwamba al-mar'atu idha kharajat min baytiha istashrafaha ash-shaytan. Mwanamke anapotoka nyumbani kwake basi shetani huwa anamuinua hivi, yani inakuwa ni kama mfano kitu ambacho kama nilivyosema wapita wanaume 100, lakini akipita mwanamke mmoja kumbe shetani huwa anakufanya wewe kwamba umuone yule tu basi. Kwa hiyo khainatul ayun ni jambo ambalo halitakii kwa muislamu, ikawa awaibia wenziwe afanya khiana ya macho. Cha msingi tulikuwa tunataka tusomeshane kwamba Mtume za salam kama aya ilipokuja mazaa albasar, kwa maana jicho lake halikuwa hangaika, wama swaha wala halifuruka mipaka, ka pale pale ni heshima kubwa kabisa ambayo sio ifai mtu kwenda kwa watu kwenda karibu na tafadhali pengine kuna mlo. Kaini. Sasa ukaanza kutukura nyumba ya watu. Uwe umeitwa kula. Nini tena? Hii ndio. Umeitwa ofisini kwa watu, unaanza kuchunguza kuna nini. Afika atokee mwanamke tena ndio kabisa. Mtu anachacharika. Kai vizuri. Lakini unapokwenda katika nyumba yako sikaa vizuri kabisa, macho chini. Naam. Karibuni bwana, mnakula macho chini, hii ndio heshima. Hii ndio lozungumziwa katika aya hii. Ma zaha al-basar. Halikuangaika jicho lake. Bimana kama azisabi na basi, ma zahaba yamina wa shimana. Wa ma toha, na wala hakuruka mipaka zaidi hapa. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, laqad ra'a bila shakka, wala mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, aliona min ayati rabbihi, katika zile alama za mula wake, al-kubra, al-kubra, kwa maana mambo makubwa, makubwa. لقد راى بلا شك اليونا يعني اليونا نبي محمد صلى الله عليه وسلم من ايات ربه كتك علام زملواك اليونا الكبرى كما يفسروا كما يلي مambo aliyoona ni makubwa yani zile aya alizoziona alama za mola wake ni kubwa. Wafasirina wengi wakaa wamestadili aya hii ya kwamba mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa katika safari yake ya miraj na ameyaona aliyoyaona kama Allah alivyosema linuriyahu min ayatina subhana alladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa linuriyahu min ayatina wa laqad ra'ahu wa laqad ra'a min ayati la hakika Muhammad sallallahu alayhi wasallam ameona katika alama rabbihi za mola wake al-kubra yani mambo makubwa kabisa kabisa. Anasema bin kathiri, ay, addalatu, hii yaonesha juu ya uwezo wa Allah, na nguvu zake, na kwamba Allah, Bwana Mtume Muhammad SAW, kwa aya hii, anasema bin kathiri ya kwamba, wamistadili, min ahli sunna, anna ru'yata tilka laylata lam taka, yani Bwana Mtume SAW hakumuona mula wake. Hii tushazungumza katika, bustasa lopita. Kwa ameona, min ayati rabbihi, ayat rabbi yani alama za mola wake ameona sidratul muntaha katika safari hiyo, ameona moto, ameona yani jannat, ameona nar, ameona malaika, ameona kwa zote yaambiwa ni kwamba laqad raa bila shakka ameona min ayati rabbihi alkubra katika aya zile kwa maana alama za mola wake zilizokuwa kubwa kabisa kabisa. Walau kana ra'a rabbahu, Ibn Kathir anasema lau kama Muhammad sallallahu alayhi wasallam alimuona mola wake, basi la ukhbira bidhalik, pengezungumzwa hilo na walakala dhalika linnas, yeye mwenyewe bwana mtume angeliwaambia watu kwamba nimemuona mola wangu. Lakini kama tulivyoziona riwaya nyingi nyuma, bwana mtume akasema nurun anna arahu, yani sikumuona mola wangu, mimi nimeona nuru tu peke yake ambayo yathibitisha kwamba Allah hakumuona. Ma zagha albasaru wa ma tagha, laqad ra'a min ayati rabbihi alkubra, bila shaka aliona katika aya, maana alama za mola wake. Alkubra yani mambo makubwa makubwa, kama hiyo siratul muntaha na mambo mengine mbalimbali. Akamwona Jibril katika uhalisia wa umbile lake lile la kimalaika. Na aya inafuatia ambayo ni aya nambari 19, Allah subhanahu wa ta'ala anasema afara'aytum al-lata wal-uzza wa manata al-thalithata al-ukhra alakum al-dhakaru wa lahu al-untha tilka idhan qismatun dhiza. Naam, aya hizi sasa zinawaelekea washirikina, washirikina wa Makka ambao hawa walikuwa wana miungu yao, sanamu, na masanamu haya walikuwa wameapa majina, kila sanamu na jina lake. Na taban ni moja katika jambo baya kabisa lilifanya, ikawa majina masanamu yale wameyadukua kutoka katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, jina la Allah, basi wakalidukua, ikawa sasa wao sanamu lao lafanana na jina la Allah. So hili Allah ndo mara kalieleza, anasema afara'aytum al-lata wal-uzza, je kwamba nyinyi mmewaona, afara'aytum, je ndio mmewaona al-lata, huyo mungu wenu anaitwa Lata, wal-uzza, na huyo mungu wenu sanamu anaitwa Uzza, wa manata, na huyo mungu wenu manata thalithatu, watatu mwingine, yani wawili hawa Lata wal-uzza, huyu manata ni watatu, athalithatu al-ukhra, athalithatu al-ukhra. Afara'aytum al-lata wal-uzza, hivyo ndio mmewaona waungu wenu hawa Lata na Uzza wawili hawa, wa manata thalitha, na manata watatu al-ukhra mwingine, kwamba hawa ndio waungu badala ya Allah subhanahu wa ta'ala. Afara'aytum al-lata wal-uzza, hivyo ndio mmewaona Lata na Uzza wa manata na mungu mwingine watatu thalithan ukhra, kwamba hawa ndio miungu badala ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiangalia hapa wametajwa Lata na Uzza na Manata, mimi masanamu haya ambayo yana asili au yana historia kubwa kabisa katika jinsi gani, katika kila eneo, mwingine alikuwa Taif, mwingine Maka na jina lingine. Lakini kubwa zaidi ambalo ndilo lilipelekea tutoe maelezo ni qala Ibn Jarir. Anasema Ibn Jarir, man huwa, ni Abu Jafar Muhammad Ibn Jarir Tabari. Amesema hivi, anasema hawa kanu kad ishtaqqu ismuha an ismillah, yani wameli nyomboroa jina la Allah, wakatengeneza jina jingine wakampa sanamu yao. Hili ndo kubwa zaidi ambalo lina mafundisho mengi hapa. Kwa kusema Lata, Lata, Lata, Lata, Lata, wakamusha huyu kutokana na nini? Al-ilahu. Manata, Manan. Uzza, Al-Aziz. Kwa Allah, Al-Aziz. Wao Mungu wao wakamusha Uzza. Naona kazi. Yaani sio tafuta nini ugomvi na mola wao. Yaani sio kitu gani? Yaani mpaka wanamfuata kwenye majina. Jina lake Allah ni Al-Aziz, sanamu lao Uzza. Sasa mwa watu wako kwa korofia. Manan, hii sio kama Manan. Allah subhanahu wa ta'ala hakikisha mtalaka. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo baya mno, watu wakwenda wakayachokora majina ya Allah na wakayapa majina ya masanamu yao yana mnasaba saba, yana harufu ya kufanana fanana na majina ya Allah. Hili ni kosa kubwa kabisa. Kosa hili tutalizungumza leo, alafu jumajalo tutakuja kuangalia miungu yote hii. Ibn Kathir ameelezea zile historia zao zikoje mpaka wakamwita Lata, na Lata alikuwa na kazi gani Mungu huyu, Uzza na kazi gani, na Manata na kazi gani, na asili yake ni nini. Katika somo hili tuliangalia sasa hivi ni somo la akida, ndio maana tulitanguliza, kwa sababu akida ni kitu cha msingi kabisa. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah katika kitabu chake mashuhur Al-Aqidatul Wasatiyah ameandika maelezo yafuatayo ambayo ndio itakuwa darasa letu katika aya hii. Anasema kwamba Ahlus Sunnah wal Jamaa wao wala yuhiduna fi asma'illahi wa ayati wala hawafani ilhad. Ilhad kwa maana kuharibu au kupotosha, au kupindua, yani wanasema kwa kitu unakileta katika hali ambayo umekipindua pindua. Kwa hiyo Ahlus Sunnah wal Jamaa wao hawafanyi ilhad katika majina Allah. Sasa miongoni mwa sharhe tuziangalia ya maneno haya ya Sheikh al-Islam, sharhe ya Sheikh Uthaymeen rahimahullah na mashaikh wengine, anasema Sheikh Uthaymeen ya kwamba aya hii inahusisha zaidi, yani maneno haya ya Sheikh al-Islam yanahusisha zaidi pale Allah aliposema katika sura al-A'raf aya nambari 180, walillahi al-asma'ul husna, na Allah subhanahu wa ta'ala ana majina mengi mazuri mazuri. Majina ya Allah yote mazuri husna. Na ahlul ilm wanasema kwamba uzuri wa majina ya Allah kwanza yamesheheni sifa, pili yamesheheni maana, yani maana yake nzuri, alafu vile vile sifa zake nzuri. Walillahi al-asmaul husna. Kwa hiyo jina la Allah haliwezi hata siku moja likabeba sifa mbaya na likabeba maana mbaya. Na mara nyingi tunawaambia watu kwamba Allah hana jina linaloitwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu halina sifa nzuri wala halina maana nzuri. Kwa hiyo majina Allah Subhanahu wa Ta'ala ni mazuri, na akasema kwamba fad'uhu biha, ombeni kwayo, wa dharul ladhina yulhiduna fi asma'i, na waacheni wale wanaoyapotosha majina yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayajizawna ma kanu ya'malun, watalipwa kwa yale wanayoyatenda. Na katika sura nyingine, sura Fussilat an-Nahl 40, Allah anasema innal ladhina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alaina, wale wanaozipotoa aya zetu basi wao hawafichiki kani kwetu. Kwa hapa tunapata kwa kitu kinaitwa al-ilhad. Kitu hiki kimekuja katika jambo ambalo hawa Makuraish washirikina wa Maka wamekifanya, al-ilhad katika majina Allah Subhanahu wa Ta'ala, wakaita miungu yao Lata na Uzza na Manata. Katika sharia yake Ibn Kathir Sheikh Uthaymeen anasema kwamba falilhadu fi asma'i, ama kufanyia upotofu wa yani kuyapotosha majina Allah ni aina nyingi, wa huwa anwa. An-nawu awwal, aina kwanza, an yusamma Allah bima lam yusamma bihi nafsihi, ni kwamba pale utopomwita Allah kwa jina ambalo yeye mwenyewe hakujiita, unaambia umefanya ilhad. Kama vile ambavyo al-falasifa wanavomwita Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kama vile nasara wanavomwita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Almuhim ni kwamba kufanya ilhad katika majina Allah ni pale utopomwita Allah jina ambalo yeye mwenyewe hakujiita. وكذلك لو سمي الله بأي اسم لم يسمى بنا فهو ملحد في أسماء الله. وكيف الله فجينا للوت يبال حكو جيتا من يونا فجينا للعب في شازمونجا مرانيزي من يزمونجو من يزمونجو من يزمونجو من يزمونجو unafanya ilhadi katika majina ya Allah katika gadi au godi sagodi sagodi wewe unafanya ilhadi, yani ni sawa sana kusema kwamba wewe jina lako ni Muhammad halafu mtu ajekuita muni mudie eni wewe unajisikiaje sio kwa mtu mzima na ndevu eni muni ndiye Muhammad sasa. Na kwa hiyo unapomwita Allah kwa jina ambalo hakujiita mwenyewe tayari umefanya ilhadi, kama vile kupita Mwenyezi Mungu ambao watu wengi sana kabisa ukimweleza habari hii kwamba hii sifa hii anashtuka, ah, itakwaje? Maana kwa Mwenyezi Mungu hili jina yani mwenyezi mwenye enzi, naona bwana hapo kuna ubaya gani mwenye enzi? Ee bwana, yeye mwenyewe hakujiita jina hilo. Sasa vipi itakuwaje wewe utamwita jina hilo? Na cha kusikitisha kwamba mpaka dakika hii tunazungumza, kuna watu mpaka leo tena wana sifa ya kisalaf, wanasimama bwana juu ya majukwaa, Mwenyezi Mungu amesema katika sura al-Baqara aya namba hawa juu ya uvipi. Hapa ndo mimi nashangaza, hii ni afida. Wewe mtu akisala mpaka leo Mwenyezi Mungu hujui kama jina hilo sila kwake? Yani tunashindwa hata na watu wa tablighi, bwana tablighi kutoka Pakistan, Pakshwara, kutoka Bangladesh, utamsikia anasema Allah Allah na maskarenge. Wewe mtu akisala Mwenyezi Mungu kasema kwa kweli ni mambo ya kusikitisha, ya kusikitisha sana. Kwa hiyo ilhad ni pale unapolipotosha jina la Allah subhanahu wa ta'ala, ukamwita vile ambavyo alivyokuwa hakujiita. Hii ya kwanza, anauthani an yunkar shay'an min asma'ihi, ni mtu anapokataa jambo lolote katika majina yake. Ikawa amekataa labda alkuliya au baadhiha, baadhi yake au mengine, kwa sababu kuna baadhi ya mapote wao wanasema sisi bwana katika majina Allah tunakubali sita tu basi. Au mengine nataka kumshabisha Allah, mengine wanakubali, mengine lakini kuna wengine wanakataa yote. Kwa hiyo kukataa majina Allah vile vile inaingia katika al-ilhad. Aina tatu Sheikh Uthaymeen rahimahullah wanasema an-nawthali ni an yunkar ma dallat alayhi min as-sifat, ni pale mtu atakopinga yale majina ambayo yenye kuonyesha kwamba Allah ana sifa hizo. Ni hawa masala ya mambo ya mu'tazila, hawa wanakuja katika sifa hizo. Na aina nne anasema Sheikh Uthaymeen anna an-naw rabi'u min anwal al-hadith fi asma, ni pale mtu anapothibitisha majina Allah subhanahu wa ta'ala ana sifa, lakini akawa majina hayo yeye anatolea dalili kwa maana ya at-tamthil. At-tamthil ni hivi, wanasema hivi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana majina mengi, alimun ka ilmina, kwamba Allah yeye ni alimu lakini ka ilmina. Kwa hivyo kathibitisha kwamba jina hili ni lina sifa hii, lakini baadaye akaenda akafanya tafsiri. Haya ni mapote haya yaliyopotea kama kina Jahmia na wengineo. Na aina ya tano ni pale ambapo anishtaka asma'u minha lilma'budati, ni pale watu wanapoyachofoa majina ya Allah wakayadukua wakayapeleka katika vitu vyenye kuabudiwa. Misli an yusamma shay'an ma'budan bil ilah, ikawa kitu kimechoabudiwa kikapewa jina la ilah, fa hadha ilhad. Au ikawa kitu kinachoabudiwa kikaitwa jina mfano allata min ilahi wal uzza min al aziz wa manata min al manan, fa naqulu hadha aidan ilhad fi asma'illah. Kwa hiyo kuyapotosha majina Allah ni pale ambayo utakuchukua yale majina ukayanyumburua ukayapeleka katika masanamu yako. Ambo hii ndio topic yetu. Allah alisema afara'aytum Lata wal Uzza wa manata thalithata ukhra. Kwa hii Lata na Uzza na Manata ni miungu ambayo majina yake chimbuko lake ni majina Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hujuma lijalo inshallah tutakuja kuendelea na aya hii. أقول هذا واستغفر الله لي ولكم. نعم كما كنا سؤال لوته فليتفضل. نعم طيب أخوك ikiwa ni fatawa basi itabakia kama ni fatawa na fatawa hiyo sisi hatumuangalii shekhe aliyosema, tunaangalia dalili. Nahnu abna'u dalil namilu haythu mala dalil. Na kama alivyosema ahlul ilm, alhaq la yu'rafu birrijal. Kwa hiyo fatawa za mashekhe tukiziangalia ni kwamba tuziangalieni kwa msimamo ya kidalili na sio kwa msimamo kwamba kasema shekhe Uthaymeen, kasema shekhe Mufti, kasema Al-Albani rahimahullah. Kwa sababu kama tutaangalia wao kama ni wao basi mara nyingi tunaweza tukaenda tukafika pahala msimamo na manhaji tukaiacha pembeni ikawa sisi tunafanya taklidi mazmuma. Nikupe mfano, Sheikh Uthaymeen huyo alipoulizwa habari ya kuswali rakaa 20 za tarawehi akasema hakuna ubaya, kwa sababu Bwana Mtume anasema kwamba salatu laili masna masna. Sawa, sisi tunasema hapana, huyu ni shekhe, lakini sisi tutapata dalili zaidi kwamba Bibi Aisha anasema mazada ya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam hakuzidisha Bwana Mtume si Ramadhani wala si ghairi ala 11. Kwa hiyo ushuhuda waonyesha kwamba Mtume sallam alifali hizo, masahaba walifali hizo, yani hakuzidisha zaidi ya 11. Kwa hiyo tamko la kuzidisha zaidi ya hapo ni tamko ambalo halina mashiko. Lakini shekhe akasema, sasa yes, tumfate shekhe, tupate dalili. Kwa hivyo suala la kumwita Allah kwa maana kumueleza kwa lugha za watu, hili si sahihi. Allah amebakia kama ni Allah kuanzia kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiitwa ni Allah, salafu saleh wakimwita ni Allah, tabi'in wakimwita ni Allah, tabi'in wakimwita ni Allah. Hata tushike wapi? Umeelewa? Umeelewa lakini kwamba je, masahaba wao walikuwa hawakwenda katika sehemu mbalimbali ambazo watu wakitumia lugha tofauti, lakini wamestendi pale pale Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Kwa hiyo kwanza kuitafsiri kwamba hii Allah kwa sababu hawa watu wanatumia lugha hii na sisi hawa watu kama kwa maana hatulitumii hii kwa maana jina lake hiyo itakuwa si sahihi. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu fatawa hii ya Sheikh Uthaymeen namwachia mwenyewe, namwachia mwenyewe Sheikh Uthaymeen hii fatawa kaa nayo. Lakini kwa upande mwingine Sheikh huyu huyu katupa fatawa hii, katupa fatawa hii kwamba ilhadi ni pale Allah utapomwita jina ambalo hakujiita yeye mwenyewe, tayari ushafanya ilhadi ambayo ni makosa. Sasa lipi kubwa zaidi, kuingia katika dhambi ya ilhadi au kuwatafutia watu majina ya Allah mengine ili watu wamfahamu Allah? Allahu alam, Allah ndio mjuzi zaidi. Naam, swala jingine. Naam sir. Nafikiri labda ulikuwepo siku ya mwanzo, ulikuwepo tupokuwa tunaelezea namna gani wa huwa bil ufuki al-ala thumma dana fatadalla fakana kaba qawsaini au adna. Namna gani Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam azomuona Jibrili katika fi awali marra, mara ya kwanza anamletea nini? Wahyi. Sasa huu wahi ambao swala lako umelikasema kama mtego, mbona anamwambia ikra soma? Sasa unapouliza kwamba je, alikuwa anajua kusoma vipi? Wahi wa mwanzo ndo anamuona, anaambiwa ikra soma. sio kama kujibu hapo. Pili, kuhusu masala ya aya ambazo mbili za sura Al-Baqara kwamba amepewa kule. Sasa swali lako, je, zikawa zimeshushwa? Taban anauliza, je, hii aya hizi mbili zimeshushwa au ndo alipewa kule kule? Ndugu zangu wa Islam, mimi hapa kama mtu atakumbuka vizuri nilipokuwa naelezea, anasema hivi, kisa hichi cha Miraj, Bwana Mtume akawa ameona huko, aliyaona na mambo mengine mbalimbali. Kisa hichi kimetokea katika wingu wa saba, as-samau as-sabia, na mambo haya hatuwezi kuelezea isipokuwa vile vile tu ambapo alivyoelezea nani, Mtume mwenyewe na nani, sahaba. Kwa maana hiyo ni kwamba Mtume salam amepewa aya mbili huko Jibril Munta. Sasa ngama, je, Jibril alikuja akamteremshia? Sasa mpaka tupate dalili nyingine. Umeelewa? Kama ilivyokuwa ambapo Bwana Mtume amepewa swala tano. Je, Jibril alikuja alimteremshia? Kwa maana hiyo ni mambo ya al-umuri al-ghaibia, ni mambo ya ghaibu. Hatuwezi tukayaingilia zaidi ya vile ambavyo ilivyokuja katika aya, kapewa aya mbili na sisi tunaamini kapewa aya mbili. Je, alikuja tena baadaye Jibril akamshushia? Tunasema Allahu alam, alam yunjizi zaidi. Allahu alam. Na muda haraka haraka katikati. Naam. Sahi. Na mimi nafikiri jibu lake ni kwamba, yani muulizaji anauliza kwamba kuna riwaya zimekuja ambazo tunazitoa hapa. Mtume salam ameelezea simana alhadithi kwamba jicho la kwanza au mtazamo wa kwanza unakuwa ni mtazamo ambao ni wa ile hali ambayo wewe umeangalia, lakini ukiangalia mara pili sasa itakuwa sasa unaingia katika jeraha, yani katika dhambi, umerudisha mtazamo mwingine. Kwa hiyo mtu atasema hapana, mimi naangalia umoja tu. Kwa maana sikai hivyo hapo nikarudisha jicho. Sasa tutaingia makosani ndio swala lake. Jibu lake ni kwamba innamal amalu wa innamal likulli imri'in. Kwa kadri ambavyo wewe nia yako ilivyo, kwamba ukatazama na ukurudisha jicho ukasema ndio hii nini moja, kwa mimi sina makosa. Kwa utalipo kwa mujibu wa nia yako. Na Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allaha alimun bi dhati sudur, na vile vile ya'lam kha'inata al-a'yun. Allahu alam. Naam. Swala la mwisho kabla ya swali, akulu hadha wa astaghfirullaha li wa lakum.